Hombre, hembra, hombre, hombre, hambre, hambre, hombre, hambre, hembra, hembra, hembra, hombre, hembra, hambre, hambre, hombre, hambre, hombre, hembra, hombre, hembra, hambre, hombre, hambre, hembra, hembra, hambre, hembra, hambre.